ciśnienie. Strażnik Twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 22 dzień czerwca, a jest samo południe. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Liczba zakażeń koronawirusem nadal spada. Doszliśmy do poziomu z wiosny ubiegłego roku. Warszawa i Praga wracają do rozmów w sprawie kopalni Turów. Celem porozumienie. Strażacy z Trzcinicy na Podkarpaciu pomogą Pogorzelcom z Nowej Białej na Podhalu. Liczba zakażeń koronawirusem w Polsce spadła do poziomu z marca ubiegłego roku, informuje Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby wykryto 188 nowych infekcji. Zmarło 29 osób. Wyraźnie widać trend spadkowy liczby zakażeń, podkreślał w TVP Info rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. W tej chwili tydzień do tygodnia są to spadki rzędu 35-40%. Co bardzo istotne, nie ma w tej chwili w Polsce żadnego województwa, które notowałyby zakażenia na 100 tysięcy od jednego w górę. Czyli wszystkie województwa to jest poniżej jednego zakażenia na 100 tysięcy. I co ważne, część województw jest już poniżej 1% pozytywnych testów. Od początku epidemii potwierdzono blisko 2 900 000 zakażeń koronawirusem. Zmarło prawie 75 tysięcy osób, a wyzdrowiało ponad 2,5 miliona. Sejm rozpatrzy jutro wnioski opozycji o odwołanie wicepremiera Jacka Sasina, szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego i szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Wicemarszałek Izby Ryszard Terlecki przekazał, że posłowie zajmą się też wnioskiem o odwołanie jego samego z funkcji. Dla mediów najciekawszy będzie element dotyczący odwoływania wicepremiera, ministrów i wicemarszałka. To się wszystko będzie działo prawdopodobnie jutro wieczorem. Sejm zbiera się jutro o godzinie 10. Wcześniej odbędzie się posiedzenie prezydium Izby, na którym podjęta zostanie decyzja w sprawie ewentualnego wydłużenia obrad do piątku. W Pradze wznowiono negocjacje w sprawie kopalni Turów. Władze w Warszawie liczą na porozumienie. Ono miałoby sprawić, że Czesi wycofają z Unijnego Trybunału Sprawiedliwości pozew przeciwko Polsce dotyczący kopalni. Uczestniczący w negocjacjach wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń wyraził nadzieję na ich pozytywne zakończenie. Wracamy do rozmów. Cieszę się, że możemy te rozmowy ponownie rozpocząć. One nie są łatwe, ale celem jest osiągnięcie porozumienia. Z inicjatywy polskiego ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki w Turowie odbyła się wczoraj wizyta studyjna z udziałem przedstawicieli strony czeskiej. Hetman kraju libereckiego Martin Puta powiedział, że porozumienie jest bliżej niż jeszcze w piątek, kiedy zawieszono rozmowy. W tej chwili chodzi przede wszystkim o to, żeby eksperci sobie zaufali, żeby eksperci sobie przekazywali dane, bo wygląda to na to, że nie jest to idealne, a to nie tylko ze strony polskiej, tak ze strony czeskiej. Pan minister Kurtyka słusznie wczoraj proponował, żeby zrobić jakiś wspólny model hydrogeologiczny, do którego by było zaufanie takie same ze strony czeskiej i ze strony polskiej. Dzisiejsze rozmowy z udziałem ekspertów mają potrwać do 15. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Strażacy z Trzcinicy na Podkarpaciu chcą pomóc Pogorzelcom z Nowej Białej na Podhalu. W sobotę ogień zniszczył tam w sumie 44 budynki, w tym 21 domów. Straty są ogromne. Wiele osób straciło dach nad głową. Strażacy pamiętają o pomocy, jaką otrzymała miejscowa społeczność po ubiegłorocznej powodzi. Dlatego zorganizowano zbiórkę materiałów dla Pogorzelców, informuje Rafał Urbanik z zarządu ASP Trzcinica. Zbieramy głównie materiały budowlane, pustaki, kleje do pustaków, kleje do płyt gipsowych, płyty gipsowe, płyty USB. A dlaczego zbieramy? No, w minionym roku nasza Trzcinica została zalana, ponad 200 domów i pomoc dostaliśmy z całej Polski, ze Słowacji, z Niemiec, także chcemy się troszkę odwdzięczyć za tą pomoc. Materiały budowlane zbierane są przy miejscowej remizie. Bytom stawia na ekologiczne oświetlenie. Władze podpisały umowę z firmą Tauron na wymianę ponad 7,5 tysiąca lamp z miejskiej sieci na energooszczędne LED-owe, informuje rzeczniczka magistratu w Bytomiu Małgorzata Węgiel-Wnuk. Do końca tego roku stare sodowe oprawy oświetleniowe zostaną wymienione na nowe energooszczędne oświetlenie LED-owe. Dzięki temu Bytom będzie jednym z pierwszych miast w Polsce, w którym całe oświetlenie dróg publicznych będzie nowoczesne i ekologiczne. Dotychczas w Bytomiu wymieniono 2,5 tysiąca miejskich lamp. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Muzyka. bez burz, dziś tylko na północnym wschodzie. Tam też najchłodniej. Od 21 do 23 stopni. Na pozostałym obszarze od 26 do ponad 30 stopni i burze najintensywniejsze w pasie od Warmii, Mazur oraz wschodniego Pomorza po śląskiej Opolszczyznę. Lokalnie możliwy grad i porywy wiatru do 100 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. 5 minut po południu. Witamy ponownie. Kocham Cię, kochanie moje, kocham Cię. cieniu. Może nie pod palmami, ale gdzieś, chociaż to w sumie to taki cień, że jakby pod palmami teraz na hamaku na przykład tak wyciągnąć się. No, kto ma w perspektywie urlop, to oczywiście może sobie pomarzyć rzeczywiście. I to taka perspektywa rzeczywistości nieodległa zresztą, nieodległa. No, by jeszcze ta pogoda się utrzymała, to przynajmniej myślimy taki ukłon w stronę tych wszystkich, którzy planują wakacyjne. I podkreślamy to, panie synaptyko, pan słyszy? Tak. Letni. Ciepły, jak ktoś lubi upały, to również upalny czas wakacyjny. Tego życzymy, słuchając muzyki i audycji. Trójka do trzeciej. 10 minut po południu. Właśnie, muzyka. Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie. Jeśli mi słówko dasz, że zostanę w twej pamięci. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, w nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka i róż. Zanim popłynie łza, czule włosy me przeplataj. No i etc. etc. etc. Niechże już byle kto mojej rączki nie całuje byle jak. Przecież wiadome to, że mam słabość dobrą netą. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, w nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka. Zeskoczyć z hamaka i w cieniu potańczyć, nawet dlaczego by nie? 13,5 minuty po południu u nas o nowych technologiach mówimy i przy okazji obrazu VR, także wysokiej rozdzielczości, opowiemy przy pomocy tejże technologii wirtualnej, ale realnie odwiedzimy Puławy i niezwykłe wnętrza świątyni Sybilli. Być może państwo w planach wakacyjnych, urlopowych mają to miejsce, jeśli nie, to za chwilkę o tym powiemy i z pewnością skuszą się państwo, by gdzieś w planach właśnie tych urlopowych uwzględnić Puławy. Powiemy także o jednym z najszybszych dyscyplin sportowych, a dziś ruszają także Mistrzostwa Europy i to w Polsce właśnie. I o tej dyscyplinie jako takiej i o mistrzostwach porozmawiamy już za kilkanaście minut. A później odwiedzimy Kraków, Akademię Górniczo-Ochotniczą. Przyjrzymy się uważnie, właśnie to można powiedzieć z każdej strony, narzędziu z okresu górnego paleolitu, które służyło prawdopodobnie jako tłuczek do obróbki surowca krzemiennego. I to też dzięki nowoczesnym technologiom jesteśmy w stanie określić, co to takiego, z jakiego okresu i do czego służyło. Dla mnie nieprawdopodobne. Zachęcam do pozostania z nami. Kwadrans po 12. To Trójka, Polskie Radio. Program Trzeci Polskiego Radia. One step away for all in not the edge. One step away. Good is dead. taką to księżycową taksówką Moon Taxi dojechaliśmy do 12.21. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia miejscowości Puławy, bo tamże właśnie przy pomocy technologii wirtualnej rzeczywistości można przenieść się do XIX-wiecznego wnętrza świątyni. To jeden z elementów obchodów 220-lecia powstania pierwszego polskiego muzeum, czyli właśnie puławskiej świątyni Sybilli. To niezwykła okazja też, by zobaczyć, jak księżna Izabela Czartoryska urządziła to miejsce. Do tego celu służą specjalne okulary, mówi Dominika Rodzoch-Młotkowska z Muzeum Czartoryskich w Puławach. Biorę gogle, oczywiście muszę je włączyć, zanim je założę na głowę. Jak przyjdziecie Państwo do muzeum, gogle oczywiście będą włączone i tutaj całą obsługą zajmą się przeszkolone dziewczyny, które Państwu pomogą w tym wszystkim. Zakładamy gogle, do rączki dostaniecie Państwo specjalne takie urządzenia, dzięki którym będziecie Państwo mogli sobie manewrować. Takie joysticki trochę. Takie joysticki właśnie, które troszeczkę nam pomogą w tym, żebyśmy się zbliżyli do pewnych miejsc. Honorata Mielniczenko, dyrektor Muzeum Czartoryskich w Puławach. To było wielkie wydarzenie. Otwarcie świątyni Sybilli spowodowało, że przybywały wycieczki, wprost pielgrzymki. Pierwszy układ wystawienniczy zaprezentowany przez księżną Izabelę w świątyni Sybilli na pewno był ciekawostką, ponieważ w szafach, przepięknych szafach, umieściła ona eksponaty. Na tych szafach stały relikwiarze. Były to zwłoki Kochanowskiego czy szczątki po Bolesławie Chrobrym. Gogle już na głowie. Co widać? Wejście do świątyni Sybilli. Po prawej i po lewej stronie monstrum. Rytualne szafy, bo te szafy miały prawie 4 metry długości. W tych szafach są też poukrywane różne przedmioty i tutaj za jednymi drzwiczkami widać, niech ja się przyjrzę, tak, to jest siodło i buławy, ale to, co najbardziej rzuca się w oczy, to centralne miejsce świątyni Sybilli, szkatuła królewska na postumencie. Jest to obiekt zaginiony do dnia dzisiejszego. Co prawda zachowało się kilka zaledwie przedmiotów z jej zawartości. Nie wiemy dokładnie, jak wyglądała. Zostało tylko kilka fotografii czarno-białych z 1939 roku, dlatego zdecydowaliśmy się na dość śmiały projekt, aby odtworzyć i wnętrze świątyni Sybilli i szkatułę królewską. Grażyna Bartnik, Muzeum Czartoryskich, adiunkt. 220 lat temu ta świątynia powstała. Tak, rok 1801, z tym, że to jest data taka dość symboliczna, traktująca o powstaniu pierwszego polskiego muzeum. Sama budowa świątyni rozpoczęła się w 1798 roku i księżna wielokrotnie w pamiętnikach czy też wspomnieniach zapisuje dość różne właśnie zdania, typu ojczyzna nie mogą cię obronić, niech cię przynajmniej uwiecznie. Właśnie nawiązując do tych tragicznych wydarzeń, mowa tutaj o rozbiorach Polski, i próbuje gromadzić pamiątki po tej zgasłej Polsce. Stoi zbroja husarska, stoją po prawej stronie laski marszałkowskie, po drugiej stronie wiszą miecze, na ścianach są chorągwie. Robi wrażenie. Mogę zobaczyć? Oczywiście, pewnie. Proszę bardzo. Zakładamy. Otworzymy szkatułę królewską, która, jak podejdziesz bliżej, rozsunie się na wszystkie poziomy. Rzeczywiście. Dokładnie działa, więc jak Państwo przyjdziecie, będziecie mogli zobaczyć, jak to wyglądało w 1801 roku. I usłyszeliśmy także zauroczonego naszego reportera. Dodajmy, że obraz VR ma wysoką rozdzielczość. Całość uzupełnia dźwięk przestrzenny. No niestety złożoność tego wirtualnego spaceru, który zawiera elementy integracyjne, utrudnia jego umieszczenie w internecie, ale by przekonać się, jak wygląda ten kilkuminutowy spacer, warto udać się do Puławskiego Muzeum osobiście, do czego zachęcamy, by wziąć pod uwagę to podczas planowania wakacyjnych wypraw. A świątynię Sybilli odwiedził i o technologię VR użytej w Puławskim Muzeum pytał nasz reporter Łukasz Grabczak. Dziś późno pójdę spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta. I nie wiem, o czym myśleć mam, żeby mi się przyśnił taki świat, w którym się nie boję spać, w którym się nie boję spać. I depczę wszystko po drodze. Nie mogę uciec mu, on też przed sobą nie może. Gwiazd już nie widać, no bo jak

Schować w cieniu słońca na chwilkę i porozmawiać z naszym gościem, którym jest Rafał Zagrobelny, rzecznik Mistrzostw Europy w tenisie stołowym. Dzień dobry, witam serdecznie w Trójce. Dzień dobry, bardzo mi miło. Ruszyły właśnie Mistrzostwa Europy w tenisie stołowym. Na warszawskim torwarze ponad 200 zawodników z 40 państw weźmie udział w rywalizacji, która wystartowała dziś, a Polska po raz drugi gości najlepszych tenisistów stołowych na starym kontynencie. Panie Rafale, muszę zacząć od tego. Czym różni się tenis stołowy od ping-ponga? No to jest ciekawe pytanie. Z takim się jeszcze, przyznam, nie mierzyłem. Znaczy, powiem wprost, niczym się nie różni. Ping-pong to jest po prostu taka potoczna nazwa tej dyscypliny, chociaż w Chinach tak właśnie się zwykło mówić na tenis stołowy. Ta nazwa wzięła się po prostu od określenia jakby odgłosu, który towarzyszy odbijaniu się piłeczki na stole ping-pongowym. To jest takie ping-pong, ping-pong i stąd ta nazwa, którą my w Polsce używamy jako potoczną i tą, którą chyba wszyscy doskonale kojarzą. No troszkę tak się kojarzy. Świetlica, kolonie, wakacje. Trochę taka, bym powiedział, dyscyplina sportu, może nie na poważnie, prawda? W którą chyba każdy kilkunastoletni chłopak, dziewczyna, nazwijmy to, uprawiali. Tak, no na pewno tenis stołowy to jest taka dyscyplina, która oprócz piłki nożnej jest taką, w którą niemal każdy przynajmniej parę razy w swoim życiu zagrał, bo nie ma tutaj jakiejś bariery, nie wiem, chociażby finansowej, to nie jest golf czy tenis ziemny, no wystarczą te dwie paletki, które nie są jakimś wielkim wydatkiem, stół i można już grać. I rzeczywiście, no każdy się z tym sportem zetknął i czasami może się kojarzyć jakoś troszkę tak niepoważnie, jako taka rozrywka kolonijna, ale z pewnością jest to bardzo poważny sport, olimpijski sport, w który gra cały świat, grają zawodowi atleci, bo tak można określić tych już tenisistów na najwyższym poziomie. No i takich właśnie atletów gościmy teraz w Warszawie. Za chwilkę o mistrzostwach powiemy. Pan jeszcze użył słowa paletki. No właśnie, paletki Czy rakietki? Albo rakiety? No to podobnie troszkę jak z ping-pongiem i tenisem stołowym. To jest kwestia trochę potocznego języka i tego właściwego określenia. Oczywiście to są rakietki do rakiety do tenisa stołowego, ale jak mówimy już o ping-pongu, to można powiedzieć o poletkach. Prosty sprzęt właściwie. Dostępny niemal dla każdego i dyscyplina sportu też, ale rzeczywiście zawsze tak było, bo jest ciekawa historia powstania tenisa stołowego. No, z historią powstania tenisa stołowego wiąże się anegdota. Rzeczywiście, podobno było to tak, że kiedyś dwóch studentów któregoś z tych takich renomowanych uniwersytetów angielskich chcieli grać w tenisa ziemnego, ale pogoda im na to nie pozwoliła, szukali rozwiązania, no i wymyślili sobie, że będą odbijać piłkę na stole. Podobno tak właśnie narodził się ten sport i ile w tym jest prawdy, ile nie, tego do końca nie wiem, natomiast na pewno ten sport narodził się właśnie na Wyspach Brytyjskich. Początkowo był takim sportem troszkę jak tenis ziemny, właśnie elitarnym, natomiast z czasem brak jakiejś właśnie bariery tutaj związanej z uprawianiem tej dyscypliny spowodował, że bardzo się spopularyzował. Na początku wszedł pod strzechy brytyjskie, można tak powiedzieć. Tam źródła historyczne podają, że ludzie grali praktycznie wszystkim, co mieli pod ręką, jakimiś deseczkami, kartonikami. No tak, tak. Piłeczki też robili sobie w różny sposób, natomiast z czasem też dostrzeżony został potencjał taki już stricte sportowy tej dyscypliny i od początku XX wieku to wszystko się coraz bardziej formalizowało w różne związki sportowe. No i tak od 26 roku już Mistrzostwa Świata są rozgrywane, a od 1956 Mistrzostwa Europy, które teraz gościmy w Warszawie. Tak mi się wydaje, że wielu słuchaczy 40-50-letnich w górę grało w tenisa stołowego czy w ping-ponga właśnie używając jakiś tam deseczek, stół, siatka, może niekoniecznie. Najważniejsza była piłeczka. Ten deficyt piłeczek to był jednak trudno zastąpić. Bo futbolówkę piłeczki, to jednak z czegoś tam można sklecić, prawda? Jakoś tam, ale to jednak to piłeczki. Zna pan sposób na to, jak wyprostować piłeczkę ping-pongową? No, niektórzy wykorzystują różnicę temperatur. Tak. Rzeczywiście wtedy ta piłeczka odskakuje, więc jest to jakiś sposób na to, żeby sobie z tym poradzić. No właśnie. Rozgrywane w Warszawie mistrzostwa, które zaczęły się dziś, to najbardziej prestiżowe tegoroczne zawody obok zbliżającego się wielkimi krokami turnieju olimpijskiego. Kogo możemy podziwiać teraz właśnie w Warszawie? Ja przede wszystkim oprócz polskich zawodników, których też niektórych na pewno słuchacze radia doskonale kojarzą, chociażby Natalię Partykę, ale tak jak mówię, może zanim o polskich zawodnikach, to o tej czołówce zagranicznej, bo tej nie brakuje. Gość. Przede wszystkim zwrócę uwagę na Timo Bolla, bo ja tak powtarzam, że Timo Boll to trochę jest taki Robert Lewandowski tenisa stołowego. On skończył 40 lat w tym roku, w marcu tego roku, natomiast cały czas... Ale wciąż jest jednym z najlepszych na świecie, prawda? Oj, zdecydowanie, tak. I on ma już naprawdę na koncie niezliczoną liczbę różnych nagród, wyróżnień, osiągnięć. W sumie 7-krotnie już wygrywał właśnie turniej singlistów na Mistrzostwach Europy. W tym turnieju też oczywiście teraz w Warszawie wystąpi. On jakby jest po przejściach, tak można powiedzieć, bo... Jakieś kontuzje z plecami miał ostatnio, prawda? Tak, dokładnie. No tak jak powiedziałem, 40-letni zawodnik, chociaż bardzo dba o kondycję fizyczną, to znowu taka troszkę analogia do Roberta Lewandowskiego. No to rzeczywiście ostatnio te problemy zdrowotne go nie ominęły, miał problemy z plecami, ale z tego, co powiedział mi wczoraj podczas treningów, poradził sobie z tym, naprawdę czuje się dobrze i on nie chce deklarować też jak już doświadczony sportowiec, że on tutaj przyjechał, że on zdobędzie mistrzostwo, że on o to gra. On mówi tak trochę spokojnie, że czuje, że jest w stanie powalczyć o najwyższe cele. No ale Polacy też chcą walczyć o medale, prawda? Pewnie, że tak i myślę, że choćby są tutaj przesłanki do tego, żeby naprawdę wierzyć w naszych. Jakub Dyjas, 26-latek, który z 26 numerem jest rozstawiony w turnieju, ale zdecydowanie stać go na wiele, bo w 2016 roku wywalczył brąz indywidualnie, wtedy miał też srebro w grze podwójnej. Zna już smak tego sukcesu, wie jak się osiąga taki sukces sportowy. Trenował teraz razem z resztą kadry w Cetniewie i wygląda na to, że naprawdę jest w bardzo dobrej formie. Na pewno na niego możemy liczyć, natomiast No tutaj te nasze nadzieje medalowe to też z pewnością są panie. Natalia Partyka, o której wspomniałem wcześniej, ona już zdążyła stać się najbardziej doświadczoną zawodniczką w naszej kadrze. Ile razy była na Mistrzostwach Europy? Chyba 14 z tego, co wyliczyłem. 14. 14 występ w tym roku. Ona nie sama mówi, że ona nawet już tego nie liczy, że sama się zdziwiła, jak właśnie miałem okazję z nią rozmawiać, że to już jest 14 raz, kiedy startuje na Mistrzostwach Europy. To doświadczenie na pewno może zaprocentować. W sumie już 5 razy zdobywałam medal Mistrzostw Europy, czy to drużynowo, czy w deblu. Natomiast no, nie ma takiego sukcesu singlowego w postaci uprawnionego złota. No, oczywiście jest tutaj sporo zawodniczek, które mogą pokrzyżować jej szyki, no, chociażby z Sofią Polczanową na czele, która jest Austriaczką, jest najwyżej rozstawiona, ale na pewno Natalię stać na dobry wynik. No, szybko zleciało, jak mówię, już nie liczę. A my jeszcze policzmy, bo wydaje mi się, że tenis stołowy to jeden z najszybszych sportów. Też mający wpływ na wiele reakcji człowieka. Jaką szybkość osiągają piłeczki? Silnie uderzona piłeczka poleci z tutaj jaką prędkością? Są różne źródła. Mhm. Na przykład rekord Guinnessa, który został ustanowiony, co ciekawe, w Polsce, wynosi 116 km na godzinę. Ustanowił go amator, który na co dzień amatorsko grywa w tenisa, Łukasz Budner. To było parę lat temu w Częstochowie. Piłeczka wytrzymała to uderzenie? Piłeczka wytrzymała, tak, jak najbardziej. Natomiast no, wszyscy, którzy mieli okazję zobaczyć ten wyczyn, no, jakby, którzy bardziej znają się na tenisie, mówili, że no, ci najlepsi zawodnicy świata, oni na pewno są w stanie jeszcze szybciej rozpędzić piłeczkę, uderzając ją rakietą i mówi się o mniej więcej prędkościach rzędu 140-150 km na godzinę, że te najsilniejsze uderzenia sprawiają, że piłeczka leci właśnie z taką prędkością. I ciekawostka jest też taka, że to chyba jest jedyna dyscyplina w historii, w której organizatorzy rozgrywek jakby podjęli działania, żeby zwolnić grę, żeby spowolnić rozgrywkę. Aż tak, to dobrych parę lat temu, tak, dobrych parę lat temu piłeczka została powiększona o 2 mm właśnie po to, żeby była troszkę większa, troszkę cięższa, troszkę większe były opory powietrza, żeby troszkę zwolnić tę rozgrywkę, żeby kibice mogli na spokojnie ją zobaczyć. No właśnie, bo to jest chyba ten problem, że jak się patrzy, to widać zawodników, którzy przeskakują z nogi na nogę, ruszają rękami tej piłeczki, no podobnie jak w hokeju też, no człowiek nie jest w stanie zobaczyć. Ale tutaj na pewno w sukurs przychodzi telewizja, powtórki ultrasound motion i wtedy rzeczywiście widać, no jak spektakularna jest to dyscyplina, jaką rotację potrafi mieć ta piłeczka. A ta rotacja, bo o prędkościach sobie powiedzieliśmy, ale rotacje też są ogromne, sięgają kilku tysięcy obrotów na minutę, czyli to są takie obroty jak chociażby w silniku samochodu, w którym ciśniemy gaz do dechy. Jeszcze ciekawostka jedna jest taka historyczna, że kiedyś w latach 30. władze ZSRR zakazały uprawiania tenisa stołowego na terenie właśnie ZSRR i uwaga, uznali wtedy, że tak szybka gra szkodzi oczom obserwatorów. O matko, ale powód, tego bym się nie spodziewał. Co nie potwierdziło się ani w radzieckich, ani pewnie w tym bardziej w amerykańskich. Absolutnie. Amerykańscy naukowcy są po prostu przeciwnego zdania, przypisują tenisowi stołowemu wiele pozytywów. Jeśli chodzi o uprawianie tej dyscypliny, to na pewno jest to taki sport, który bardzo rozwija i fizycznie, i psychicznie szybkość reakcji, umiejętność podejmowania decyzji. Naprawdę zachęcam wszystkim dzieci i rodziców, którzy, nie wiem, szukają na przykład dyscypliny, w którą mogłoby uprawiać ich dziecko. Zachęcam do tego, żeby poszukać możliwości trenowania tenisa stołowego, bo na pewno jest z tego wiele profitów, a i ogląda się to ciekawie. Dlatego zachęcam też do śledzenia rozgrywek Mistrzostw Europy, które właśnie trwają w Warszawie. No ubolewamy tutaj wszyscy, że bez kibiców, taki mamy czas. Natomiast można śledzić te rozgrywki w internecie, w telewizjach, więc naprawdę serdecznie polecam. Zapraszamy. Bardzo dziękujemy. Rafał Zagrobelny, rzecznik Mistrzostw Europy w tenisie stołowym, które rozpoczęły się dziś na warszawskim Torwarze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I hate the winter, can't stand the cold. I tend to cancel all the plans. But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can. My cheeks in high color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures.

wielu próbkach. Nie jesteśmy tutaj ograniczeni w zasadzie wymiarami. Jego moc pozwala na prześwietlenie nawet 3 cm ołowiu. Wykorzystaliśmy urządzenie do prześwietlenia poroża jelenia, które zostało znalezione w jaskini Biśnik około 27 tysięcy lat temu. Jak Państwo przygotowywali ten artefakt do badania tomografem? Badanie tomografem polega na umieszczeniu naszej badanej próbki w specjalnej komorze. Ta próbka oczywiście musi zostać odpowiednio zabezpieczona pod względem przesuwania, ponieważ są to badania bardzo dokładne. Mówimy tutaj o skali dokładności nawet kilku mikrometrów. Pod tym względem mamy dostępne na wydziale odpowiednie oprogramowanie oraz oczywiście narzędzia, które taką próbkę zabezpieczają w trakcie badania. Poza tym oczywiście nie mogliśmy jej narażyć na dodatkowe zniszczenia ze względu na jej wartość, także była dodatkowo zabezpieczona w postaci specjalnej folii w trakcie całego badania. Jakie jest pochodzenie tego poroża jelenia? To poroże jelenia było wykorzystywane przez Rasłowian, którzy żyli w rejonach dzisiejszego pogranicza Śląska i Małopolski. I oni wykorzystywali właśnie ten artefakt do swoich tamtych czasach, można powiedzieć, zaawansowanych czynności, takich jak krzesanie ognia. Czego Państwo oczekiwali od tego badania tomografem? Jakich wyników? Podstawowy rezultat, na jaki liczyliśmy, było przedstawienie obszaru spękań, które powstały wewnątrz naszego badanego obiektu. Kiedy praczłowiek przykładał jakieś siły do krzesania ognia, no to wiadomo, że poroże jelenia, tak jak w zasadzie każdy obiekt, mechanicznie się niszczył. I właśnie tych zniszczeń poszukiwaliśmy. Liczyliśmy również na znalezienie może fragmentów tego krzemienia czy innego materiału. I pojedyncze elementy znaleźliśmy, ale to może zostawię już do opisania w badaniach pani dr Orłowskiej. Jakie informacje uzyskali Państwo dzięki skaningowi laserowemu? Skaning laserowy był tutaj wykorzystany do odwzorowania powierzchni tej zniszczonej, którą widzimy w dzisiejszych czasach. Chcieliśmy tą powierzchnię w pewien sposób później w obróbce postprocessingu wygładzić i dzięki temu przy porównaniu wymiarów obecnego poroża, które zeskanowaliśmy, z tymi wymiarami, które wygładziliśmy, uzyskaliśmy pewną, powiedzmy, mapę zniszczeń, które zostały dokonane na tym porożu. To poroże na pewno było wykorzystywane w dalekiej przeszłości. Jest to jeden z nielicznych i bardziej wartościowych artefaktów, które zostały ostatnio odkryte na ziemiach Polski. Czy potwierdzono, że było to również narzędzie pracy albo polowania? Możemy z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że to poroże było wykorzystywane do krzesania ognia i świadczą o tym właśnie te zniszczenia, które znaleźliśmy wewnątrz struktury, a także te pojedyncze cząsteczki, które również wyszły w procesie tomografii. Narzędzie z okresu górnego paleolitu służyło prawdopodobnie jako tłuczek do obróbki surowca krzemiennego. Znalezisko stanowi jeden z najstarszych przykładów tego typu przedmiotów odkrytych właśnie u nas na ziemiach polskich. Z Grzegorzem Kaczmarczykiem z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie rozmawiała Ewa Szkurła. Ciekawe odkrycie i takich ciekawostek nie braknie także po godzinie 13. A za 6 minut serwis Trójki.